W sprawie słów Radosława Sikorskiego. Katowicka prokuratura bada, dlaczego doszło do tej tragedii. Za moment ustalenia w sprawie zawalonej kamienicy w centrum miasta i spór na linii Berlin-Rzym. Włoski Trybunał uznał, że poszkodowani przez III Rzeszę mogą dochodzić swoich praw przed włoskimi sądami. Donald Tusk przerywa milczenie. Dopiero dziś, po 4 dniach od pojawienia się rewelacji Radosława Sikorskiego, odnosi się do wypowiedzi byłego szefa dyplomacji. Marszałek Sejmu w wywiadzie dla amerykańskiego portalu powiedział, że Władimir Putin w 2008 roku proponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy i choć następnego dnia wycofał się ze swoich słów, burza trwa. Były premier dopiero dzisiaj ostatecznie zdementował słowa Radosława Sikorskiego. Tego typu sformułowania o propozycji rozbioru Ukrainy na żadnym ze spotkań, nie tylko w roku 2008, nie padały. Były premier przyznał jednocześnie, że z Radosławem Sikorskim nie spotkał się, a jedynie o całym zamieszaniu rozmawiał telefonicznie. I on wspomniał, i tak jak dzisiaj to wyjaśniałem, doszło do zbicia wielu wątków. Donald Tusk starał się usprawiedliwiać kłopoty z pamięcią byłego szefa naszej dyplomacji. To zamieszanie prawdopodobnie powstało też z tego powodu, że spotkanie w Moskwie było prawie w tym samym czasie, kiedy szczyt w Bukareszcie. Doszło do takiego skrótu z wielu sytuacji i wielu zdarzeń. Ja jestem przekonany, że Radosław Sikorski tak naprawdę ma i w Polsce, i w Europie opinię polityka wybitnego. Opozycja jest innego zdania. Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego złożył PiS. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok ofiar katastrofy w Katowicach. Rano Straż Pożarna zakończyła przeszukiwanie gruzowiska zawalonej kamienicy w centrum miasta. Zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Wstępne badania biegłego wykazały, że śmierć ofiar miała charakter nagły, wyjaśnia Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej. Biegły z zakresu medycyny wstępnie wskazał, iż śmierć pokrzywdzonego i dziecka nastąpiła w wyniku gwałtownego uduszenia będącego wynikiem przywalenia przez głazy. Natomiast w przypadku pokrzywdzonej kobiety tutaj biegły wskazał jako przyczynę zgonu uraz głowy. Natomiast oczywiście ostateczne wyniki świadczące o przyczynie zgonu będą możliwe dopiero po przeprowadzonej sekcji zwłok. Ofiarami są Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN, wraz z żoną Brygidą Frosztęgą-Kmiecik z TVP oraz 2-letnim synem. Trwa ustalanie, dlaczego w kamienicy doszło do eksplozji gazu. Teraz w serwisie pytanie, czy między Niemcami a Włochami rozwinie się spór o wojenne odszkodowania. Niemiecka prasa komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Rzymie. Ten uznał bowiem, że Włosi, poszkodowani przez III Rzeszę, mogą dochodzić sprawiedliwości przed włoskimi sądami. Decyzja włoskiego Trybunału może wywołać falę pozwów przeciwko Niemcom. O odszkodowania mogą upomnieć się Włosi więzieni w obozach koncentracyjnych. Do sądów mogą pójść także krewni osób, które zginęły z rąk hitlerowców. Dziennik Süddeutsche Zeitung dodaje, że władze w Berlinie obawiają się, iż za przykładem Włoch pójdą inne kraje poszkodowane przez III Rzeszę. Gazeta zastrzega jednak, że decyzja włoskiego Trybunału stoi w sprzeczności z orzecznictwem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 2 lata temu sędziowie w Hadze uznali bowiem, że państwa są chronione immunitetem przed skargami osób cywilnych i nakazali sądom we Włoszech odrzucać pozwy odszkodowawcze przeciwko Niemcom. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na Ukrainie to już finał kampanii wyborczej. Kandydaci chętnie mówili o wojnie, lustracji i reformach. Jednak zdaniem obserwatorów w ciągu 8 miesięcy od Majdanu władze nie zrobiły nic, aby w ich kraju sytuacja naprawdę się zmieniła. Natalia Sedlecka jest dziennikarką śledczą, która od kilku lat zajmuje się tematyką korupcji na Ukrainie. Takich jak ona reporterów jest co najmniej kilku. Przez lata rządów prezydenta Wiktora Janukowycza w ich artykułach wymieniono wiele nazwisk urzędników państwowych. Natalia Sedlecka powiedziała mi, że ona i jej koledzy liczyli na to, że po rewolucji organy ścigania zainteresują się ich pracą. Tak się jednak nie stało, a korupcja kwitnie jak dotąd. Za czasów Janukowycza była wielka korupcja zmonopolizowana przez prezydenta i jego rodzinę. Teraz mamy taką samą korupcję, tylko bez monopolu. Władze, w tym prezydent, zapowiadają, że niedługo Ukraińcy zobaczą prawdziwą walkę z korupcją. Udało się powołać biuro antykorupcyjne, które będzie się tylko tym zajmować. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jest groźną chorobą naszych czasów. Otyłość dotyka już ponad połowy Polaków. Coraz częściej młodzieży i dzieci sprzyjają temu siedzący tryb życia, brak ruchu i złe nawyki żywieniowe. Być o tym zdrowiu to przeszkadza. Cukier bardzo źle nam robi, samo zło. Prawie codziennie jadłem pizzerki, ale teraz to już tak mniej to jem. Co warto jeść, a co nie. Ja z mamą często rozmawiam o tym i generalnie to mnie przekonało bardzo. Tak w Światowym Dniu Walki z Otyłością mówią uczniowie z Koszalina. Już 5. rok w tamtejszych szkołach realizowany jest projekt edukacyjny Zdrowo jesz, lepiej żyjesz, ale problemu nie rozwiąże tylko szkoła. Edukacja to jedno, a nawyki, jakie wynosimy z domu, to drugie. Więc w zasadzie edukować należy wszystkich, i najmłodszych, i rodziców, i nawet dziadków.

Jestem, bo pustelnictwo jest to kwestia psychiki, nastawienia wewnętrznego, a nie zawsze miejsca zamieszkania. Chociaż mieszkam w pustelni w Bieszczadach nad Jeziorem Solińskim w Polańczyku. Wygląda pan na człowieka lasu. Jest pan ubrany w takie ubranie ochronne, leśne. Ma pan skórzaną opaskę, długie, siwe włosy. Ma pan dzisiaj 59 lat? 60. Skończył pan 60? No za 3 miesiące skończę. No właśnie, czyli jeszcze tuż przed 60. A od 24 roku życia stało się coś niezwykłego w pańskim życiu. Poszedł pan w zupełnie inną stronę, niż myślał pan, że to się stanie. Te moje decyzje są, tak patrząc z perspektywy, dość szalone, bo w wieku 24 lat, no, gdzie większość przyjaciół w moim wieku dążyła za jakąś karierą, za pieniądzem wielkim i tak dalej, ja podjąłem decyzję, że pójdę właśnie w odwrotnym kierunku, w kierunku życia bezdomnego, jako człowiek, który by żył w największej nędzy. I świadomie zszedłem do poziomu najniższego szczebla drabiny społecznej. Jest to mój wybór życiowy. Ale myślę, że pan mnie i słuchaczom powie, dlaczego taką decyzję pan podjął. Żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, to przyjrzyjmy się najpierw temu, co się działo z panem do owego dnia, kiedy pan rzucił to wszystko. Co się działo od momentu, kiedy się pan urodził? Jak wyglądała pańska rodzina? Gdzie pan się kształcił? No ja się urodziłem w Rzeszowie. Rodziców miałem z kręgów intelektualnych, nauczyciele. Ojciec władał 9 językami, znał znakomicie mitologię. No wszelkie dziedziny czytał w oryginale i Cicerona, i Sofoklesa, no przeróżnych autorów. Świetnie wykształcony człowiek. Świetnie wykształcony i zarazem bardzo pokorny, skromny. Był dla mnie autorytetem jako ojciec. Jaki zawód uprawiał? Był nauczycielem, uczył języków obcych, uczył łaciny, niemieckiego, greki. Mama? Uczyła w szkole pielęgniarskiej, obydwoje nauczyciele. No tak, to jak się jest synem dwójki pedagogów, nauczycieli, to niejako człowiek od razu jest skazany na pewną ścieżkę, prawda? Że będzie szedł do szkoły podstawowej, później do liceum i później na studia. Później studia i tak dalej. I tak się działo w pańskim wypadku? Tak miało iść w tym kierunku. Bo rodzice, no wiadomo, jak większość rodziców liczy, że syn będzie wykształcony, że będzie miał pozycję, że się będzie liczył w społeczeństwie. A tu nagle dowiadują się, że syn rzuca studia. Też było dla nich to przykre doświadczenie. Jakie to były studia? W Rzeszowie pan studiował? W Rzeszowie na Akademii Rolniczej. Kompletnie dla mnie taka uczelnia. To po co pan wybrał te studia? No bo trzeba było studia zrobić po prostu. No to co chciałem zrobić tak przez grzeczność dla rodziców, no to zrobię, dobrze, będę magister. Ale no powiem, na szczęście już na pierwszym semestrze zrozumiałem, że to nie jest dla mnie i wyższe studia mnie nie interesują kompletnie. Po prostu zrezygnowałem ze studiów. I wtedy właśnie przyszedł czas na tą taką decyzję, no co robić w takim razie? Coś trzeba wybrać. Najpierw trzeba to powiedzieć rodzicom. Pamięta pan ten moment, jak pan temu ojcu, którego pan tak kocha i który był dla pana autorytetem, mówi pan: tato, ja rzucam studia? To nie było łatwe. To było bardzo trudne, z tym, że ojciec rozumiał mnie, moją psychikę, dość nietypową jednak. Jak powiedziałem, że rzucam miasto, studia i chcę wyjechać do lasu, żyć jako pustelnik w lesie, to ojciec zaakceptował to od razu, nie odradzał mi. Mówi: jeśli tak czujesz, to idź w tym kierunku. I mi przekazał coś też w formie testamentu takiego osobistego. Powiedział: synu, w swoim życiu nie musisz być bogaty, ale musisz być uczciwy. I to jest dla mnie takie przykazanie na całe życie w tej chwili. No, to jest w ogóle, wie pan, być uczciwym człowiekiem, to dla wielu ludzi jest rzecz najważniejsza, ale trudno to zrealizować. Czy panu się wydawało, że być uczciwym w samotności, w lesie, przy podjętej decyzji, że pan rezygnuje z dóbr tego świata, będzie łatwiej? No to było doświadczenie bardzo dramatyczne, bo jak już wyjechałem w te Bieszczady realizować te marzenia, no to mnie dopadła szara rzeczywistość. Gdzie mieszkać, co jeść i tak dalej. I tu już się zaczęły takie właśnie problemy, dylematy moralne. Jak żyć? Jak załatwić jedzenie, skoro nie mam pieniędzy? No najpierw trzeba mieć dach nad głową. Chce mi pan powiedzieć, że pan tak z dnia na dzień wziął jakąś torbę, jakiś plecak i pojechał pan w Bieszczady z Rzeszowa? No niby kawałek, niedaleko, ale jednak. Ja w Bieszczady jeździłem już od dzieciństwa i się po prostu już tak zaraziłem Bieszczadami, że piękna kraina i tak dalej, kraina hipisów, a że jestem też z środowiska hipisowskiego, więc to jest dla mnie ta kraina, gdzie należy się zakotwiczyć na całe życie. I to był wybór, uważam, bardzo słuszny. No ja bym sobie marzył o tym, o tamtym, a życie mówi, że jesteś głodny. Musisz gdzieś spać, no i teraz jak sobie radzić? Pada deszcz, muszę się gdzieś schronić. Tym deszczem to było. Co to było z tym deszczem? I pierwszą moją pustelnią, w której zamieszkałem, była właśnie stara łódź, która stała na brzegu, już nie pływała, była w takim stanie, że się nie nadawała do pływania, ale duża łódź, taka, że mogłem tam tej łodzi stać nawet, nie schylając się. I zamieszkałem w tej łodzi, łódź była dziurawa, więc jak padał deszcz, to się lało na mnie. Więc sobie nakryłem tą łódź taką folią, no i było już o wiele lepiej wtedy. Ale człowiek staje, no i głodny, no i piłem wodę z jeziora, ci co przyjeżdżali turyści, patrzyli, no co to za cudak, no staje cały dzień, leży nad wodą, czyta książki i pije wodę z jeziora, no. I zaczęli mi też pomagać, przynosić jakieś tam kanapki, jedzenie, no bo widzą, że coś nie tak z tym człowiekiem, trzeba mu pomóc, bo faktycznie bieda. Jak pan dawał radę na początku? Bo ja rozumiem, decyzja odważna. Szuka pan sensu w tym wszystkim, prawda? Tak. Pierwsze dni, pierwsze tygodnie musiały być trudne, bo dawały odpowiedź na pytanie, czy ta decyzja była słuszna. Była słuszna? Była słuszna i po latach potwierdzam, że to była najsłuszniejsza decyzja w moim życiu, żeby wejść w takie właśnie doświadczenie nędzy, skrajne nędzy, rezygnując z wygód tego świata. Mieszkałem w willi, pięknym domu. I rzuciłem to wszystko świadomy wybór, żeby pójść na samo dno człowieczeństwa. Z tym, że, co jest ważne, powiedziałem sobie tak, ja się godzę na życie człowieka bezdomnego, ale nie godzę się na klęskę życiową. Nie godzę się na pijaństwo, na narkotyki, na degradację osobowości. I sobie postanowiłem w takich swoich marzeniach, że będąc na dnie, osiągnę sukces jednak. No to zobaczymy, czy się udało. Jeszcze muszę pana zapytać, być może to pytanie wyda się panu bardzo banalne, ale ono jest podstawowe. Po co pan to zrobił? Dlaczego w sposób świadomy wybrał pan samotność w lesie i biedę, i nędzę? To już się wzięło z dzieciństwa. I to mnie też zaskakiwało, gdy byłem już troszkę bardziej świadomy, skąd we mnie, w małym dzieciaku, 8 lat, 10, skąd takie tęsknoty, żeby żyć jako człowiek bezdomny, skąd marzenia o pustelnictwie, no i marzenia takie duchowe, żeby spotkać w swoim życiu Boga. I to sobie zastanawiałem się jako dziecko 8-letnie, 10-letnie. Próbuję zrozumieć już jako człowiek dorosły tą moją decyzję. No i wynikało to z moich takich naiwnych, ale uważam pięknych tęsknot do Boga. To jest marzenie ludzi wierzących, żeby spotkać tego, do którego się modlą, o którym marzą i tak dalej. No właśnie, ale ponieważ mówi pan, że pochodził pan z rodziny głęboko wierzącej, tak, bo ojciec taki był, no to co niedzielę chodziliście do kościoła, najpierw pana ochrzczono, później pan przyjął komunię, no to spotykał pan co niedzielę Boga? Spotykałem bardziej może doktrynę niż Boga, bo doktryna nie jest Bogiem. Doktryna nam mówi dopiero o Bogu. Ja się spotykałem owszem z naukami Kościoła i tak dalej, ale no, przyznam się szczerze, że dostrzegałem jakąś taką drętwotę w tym Kościele. No, są dogmaty, są zasady, no i co z tego? Widzę, co się dzieje wokół, ludzie kradną, piją, no, wszędzie dziadostwo, gdzie to chrześcijaństwo się podziało. Byłem rozczarowany Kościołem i świadomie od Kościoła odszedłem. Nie na zasadzie, że przeklinam Kościół, tylko idę szukać Boga w innych religiach. I szukałem w hinduizmie, w buddyzmie, w różnych takich religiach światowych. Czytałem księgi natchnione tamtych religii. I na tej zasadzie, jeśli coś będzie mi odpowiadało, to przyjmę. Jeśli nie, to odrzucę. Nie potępię, tylko odsunę na bok. I przeszedłem przez te wszystkie religie, później przez przeróżne sekty religijne, bardzo podejrzane, przez grupy ezoteryczne, różnych jasnowidzów, tak zwanych tajemnych. Mhm. No bardzo podejrzana grupa ludzi. I odrzucałem. I po wielu, wielu latach zrobiłem wielkie koło i wróciłem do Kościoła katolickiego. I tego się trzymam. No, czy pan znalazł tego żywego Boga? To jeszcze pana zapytam. Wcześniej chcę się zorientować, jak pan sobie dał radę w tych pierwszych tygodniach, żeby poukładać swoje życie. Bo tak jak pan mówi, znalazł pan starą łódź, trochę pan pewnie przy niej popracował, już na głowę nie padało. Ale na przykład przyszła zima, A w Bieszczadach, jak mróz ściśnie i śnieg sypnie, to jest ostro. Jak pan sobie dał radę przetrwać pierwszą zimę? No, z pierwszą zimą było tak, że już no, spałem w tych różnych takich no, w Łodzi, czy w jakiejś szopie, gdzie tam szczury się do mnie dobierały, wyjadały mi jedzenie, ale było już tak zimno, że nie mogłem spać z zimna po prostu. No i gdzieś i pytanie, czy się poddać, wrócić do luksusowego domu w mieście, czy jednak tą zimę jakoś przetrwać. I wtedy przyszli mi z pomocą znajomi, niewidomi z Polańczyka, którzy tam pracowali jako masażyści. No i mnie przygarnęli do siebie, dawali mi jeść, czy spanie w swoich pokojach i tak od jednego do drugiego i dzięki tym przyjaciołom mogłem tą zimę jakoś przeżyć. Rzucił pan swoją łódź. Tak, tak. Znalazł pan ludzi, którzy pomogli, ale nadal czuł pan, że to jest ten kierunek, że pan wróci do swojej niszy w lesie. Tak. Przetrwał pan tę pierwszą zimę. Jak był pan traktowany przez miejscowych? Tak, spotykałem się nawet z agresją wobec mojej osoby. Jak mnie ktoś widział obcy na ulicy, no to mnie wyzywał od najgorszych, tutaj nie będę cytował, bo by to nie przeszło przez mikrofon, ale pełne wulgaryzmy na mój temat, bez powodu, dlatego, że inaczej wygląda, bo ma długie włosy, bo chodzi w jakichś tam szatach hipisowskich, czy jakimś dworze pokutnym i no było to dla mnie bolesne doświadczenie. No dlaczego na mnie pluć, skoro nic złego nie robię, tylko inaczej wyglądam. Ale w większości ludzi jednak pomagali. Widzieli, no jest taka bida, chodzi po Bieszczadach, że raczej jest uczciwy, dziadostwa nie robi, no to trzeba mu pomóc. No i nawiązałem wiele przyjaźni z tym środowiskiem bieszczadzkim, środowiskiem zakapiorskim, fantastycznym środowiskiem, grupą, którą określam mianem subkultury leśnej ludzi. Więc tworzymy paczkę kilkudziesięciu, teraz już wraz z sympatykami kilkuset osób i wielką rodzinę tworzymy ludzi różnych takich innych, trochę cudzysłowie wariatów, artystów, poetów, pisarzy. Tak, to o tym porozmawiamy, bo chciałbym, żeby pan opisał swoje życie dziś, współczesne, w XXI wieku, ale jeszcze chwila, zanim zagramy pierwszą piosenkę, proszę mi powiedzieć, jak pan był przez miejscowych traktowany w tych pierwszych latach? Czy pan stał się atrakcją, trochę takim dziwolągiem na pokaz, czy też był pan kumplem do wypitki i do bitki? Oj, do wypitki też było. Teraz to ja nie piję. Ale był czas, że piłem. Nie na zasadzie, żebym był alkoholikiem, ale wiadomo, jak to zaczęło się od czasów studenckich, no to jak to na studiach, imprezy, balangi i tak dalej. No i w Bieszczadach kontynuowałem tą swoją radość życiową. Ale doszedłem do wniosku, że to jest jednak płcizna, że tak dalej nie można. Ileż można pić bez sensu, żeby tylko tam w towarzystwie zaistnieć? Zwłaszcza, że pan tego towarzystwa tak nie za bardzo potrzebował. Chyba panu było lepiej w samotności, blisko natury. Ja właśnie to zauważyłem, że jestem wśród ludzi, no nawet podziwiany. Ohoho, ja, no ohoho, osobowość i tak dalej. Ale sobie myślę, no co to, jakieś puste gadanie takie. No jaka osobowość, jaki ja, no. I postanowiłem właśnie żyć w samotności, żeby się zmierzyć w samotności sam ze sobą. I to był dopiero problem, bo w towarzystwie, ohoho, Jano, dusza towarzystwa. A jak później zamieszkałem, rok później już na Wyspie Skalistej na Jeziorze Solińskim, sam na sam, tylko byłem ze sobą, to poszło zwariować z tej samotności. Człowiek nie może od siebie uciec. I tylko ja i ja. I sobie myślę, co jest, że mi tak źle ze sobą? Gdzie ten Jano wspaniały? A długo to trwało? Bywały całe miesiące, kiedy pan tak, był sam ze sobą? Znaczy, tylko płynąłem kajakiem do Polańczyka po jedzenie raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. Wracałem na Wyspę Skalistą i tam siedziałem. No, czytałem Witkacego, różne dzieła filozoficzne i tak dalej. Ale ileż można czytać? I ta konfrontacja właśnie ze swoją psychiką. Co jest, że mi tak źle ze sobą? A inni tak chwalą. Czyli to jest takie troszeczkę płytkie, takie powierzchowne. I postanowiłem na zasadzie, że się nie poddam, wnikać w siebie i zrozumieć, jak ja funkcjonuję. Co mi przeszkadza być szczęśliwym, radosnym, spokojnym? Dlaczego chodzę po tej wyspie jak tygrys na wybiegu w zoo? Nie mogę wysiedzieć ze sobą. I to nosiło pana. Oj. Nie szło tak, że ja kontempluję jak jogin i jestem szczęśliwy. Nie, to była właśnie walka ze swoimi problemami, kompleksami, jakimiś ranami psychicznymi, traumami. I to właśnie mnie zmobilizowało, żeby jednak zobaczyć w głąb, co się dzieje w tym człowieku, w tym ciele, w tej duszy. Tak jakby pan sam siebie musiał oswoić, prawda? Tak, tak. No i jakie pan znalazł odpowiedzi na to pytanie, kim jest pustelnik Jano? Na pewno jestem kimś no, innym niż większość ludzi. I wiem o tym, i zresztą mama mi mówiła, że już, synku, od dziecka byłeś inny. I ja to zauważałem, że jestem inny. Na przykład w wojsku, jak byłem, kumple wychodzili na wódkę do knajpa, ja wychodziłem do teatru. I w samej Warszawie byłem na dokładnie 70 sztukach teatralnych. No to mówi, no co to za żołnierz, jak on do teatru chodzi? No. Także zawsze było inaczej. No. Szukał pan intelektualnej podniety, rozumiem. Tak. Szukał pan odpowiedzi na ważne życiowe pytania. Po tym, jak pan tę decyzję podjął, jak pan już tę pierwszą zimę przeżył, jak pan się przekonał, że to jest życie, które prawdopodobnie długo, długo pan będzie kontynuował. Uspokoił się pan jakoś? Tak, stopniowo tak, ale nie na zasadzie, że jestem w tej chwili wyciszony, spokojny, dalej mam jakieś tam wewnętrzne dylematy, czy się z życiem zmierzam i życie mi czasami potrafi zdeptać, prawda? Mam tą cechę taką dość dobrą, że ja się nie poddaję i mimo, że mnie życie zdepta, ja mówię, dobra, to teraz trzeba wstać i iść dalej. Bo gdybym się podał, to bym już w pierwszym roku wrócił do domu, jak mamin synek. Ale pan się nie poddał. Co było najtrudniejsze w tym okresie pierwszych kilku lat, żeby wytrwać? Problemy, samotność na problemy pewno. Właśnie z samym sobą. Bo to, że jestem głodny, to mogę być głodny. Ale zawsze albo pan dostał od kogoś jedzenie, tak. Albo ktoś pana zaprosił. Albo chodziłem po lesie, zbierałem huby sprzedawałem za parę złotych, no to było na kilka dni na jedzenie. I w ten sposób jakoś dało się przeżyć. Mogłem przeżyć jako człowiek zmarznięty, niewyspany i tak dalej, ale od siebie się nie ucieknie. To jest ten problem, że nie można zostawić swoje zło w mieście, pójść do lasu i żyć samym dobrem, bo człowiek zabiera w plecaku tym swoim życiowym wszystko i dobro, i złe rzeczy. I te złe niestety dochodzą do głosu wtedy. Ile lat panu zajęło, żeby poukładać to w sobie, żeby dotrzeć do takiego stanu zgody na to, co się z panem dzieje? To trwało tak z roku na rok, bo w sumie przez ten pierwszy okres to byłem 5 lat takim trochę pustelnikiem, trochę włóczykiem, trochę hipisem włóczącym się, trochę takim człowiekiem bezdomnym, który żył wśród bezdomnych na dworcach kolejowych. Też koszmar psychiczny, co ci ludzie przechodzą. Ja owszem żyłem na dworcach, ale miałem ze sobą albo Biblię, albo jakąś książkę mądrą. Nie spadałem ze zmęczenia, ale czytałem coś mądrego. Widziałem, że ci inni, strzępy ludzkie po prostu. Mhm. I powiedziałem, no nie, ja jestem z tej półki, co oni, ale się nie poddam, nie pozwolę siebie zniszczyć. Wreszcie nadszedł taki moment, kiedy pan już miał tą swoją chatę, tą pustelnię i mógł pan powiedzieć, jestem Jano Pustelnik i wiem, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? W mniejszym stopniu i co rok w coraz większym stopniu. Także nie było tak, że w jakimś roku się cofałem do tyłu. Mogłem cierpieć, ale się jednak cierpienie nie zaprzeczało mojej radości. Powiedziałem, cierpię, ale to jest też na coś potrzebne, że trzeba to wykorzystać. Jest takie popularne powiedzenie, cierpienie uszlachetnia. Ja się akurat z tym nie zgadzam, bo uważam, że cierpienie jest czymś koszmarnym. Zgadza się. I wcale nie uszlachetnia. Tak. Pan sobie dał radę z cierpieniem? Tak, bo ja wiem, że cierpienie nie uszlachetnia, bo może zdegradować człowieka. Tylko co uszlachetnia? Nasza decyzja wobec cierpienia, na to, co my z tym cierpieniem zrobimy, bo samo cierpienie potrafi zniszczyć człowieka. Dokładnie. Ale okazuje się, że pan nie jest takim typowym pustelnikiem, bo jak państwo się za chwilę dowiedzą, pojawiła się i kobieta, i są dzieci, i to życie jakoś poszło w takim kierunku, że dzisiaj pan Jan nie rozstaje się z pięknym, dużym aparatem, bo fotografuje Bieszczady. Ale o tym za chwilę zagrajmy pierwszą piosenkę. Ma pan ochotę na Antoninę Krzysztoń? Tak, Antonina Krzysztoń to jest moja ulubiona pieśniarka z kręgu nurtu poezji śpiewanej. Zresztą żyjemy w przyjaźni, odwiedziłam jej w pustelni. 2 lata temu zagrała na naszym zlocie zakapiorskim w Bieszczadach. No i dla mnie jest to autorytet jako osoba, bo wiem, że jest wiarygodna w tym, co mówi. Potwierdza to swoim życiem. Którą piosenkę zagramy? No, jest inny świat. Jest inny świat, Antonina Krzysztoń. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu. Nie za lasami tam, po prostu on jest tu. Płonie światło tuż obok nas, tak czuję światło płonie i złoty deszcz, a tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. O, o, o, twój świat, deszczu rękami nie zagarnę. Przyszedł już czas, wielkiego powrotu, do odczuwania praw, widzenia ważnych słów. Czuję płonie światło tuż obok nas, tak czuję światło płonie i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową. Wystarczy tylko spojrzeć. O, o, o, mój świat, twój świat, deszczu rękami nie zagarnę. O, o, o, mój świat, twój świat, istnieje to, co kochasz. Pustelnik Jano, dziś gościem Godziny Prawdy. Opowiedział pan o swoich motywach, o trudnym pierwszym okresie, kiedy zdecydował się pan na to, by być bezdomnym, głodnym czasami, przemarzniętym człowiekiem. Ale znalazł pan wreszcie siebie. I to był moment, kiedy pan zapewne pomyślał sobie, czas na poszukiwania tego ideału, który gdzieś mam poczucie istnieje. Odnalazł pan w swoim życiu ideał? Ideał w jakim znaczeniu? Duchowym, duchowym i mistycznym. Odnalazłem, tylko że to jest problem już całej mistyki, że mistyka jest taką dziedziną życia duchowego, którą się doświadcza, a brak słów, żeby to adekwatnie wyrazić. I to jest problem przeróżnych mistyków, którzy próbowali to opisać. No przez jakieś metafory, przez jakieś takie na okrągło. Nie da się, mistyka jest milczeniem. Jak wyrazić milczenie? Po prostu najlepiej milczeć. Ale wtedy nie ma kontaktu z kolei. Po tą swoją wymarzoną świętość spinają się bardzo ciężką drogą świętego Jana od Krzyża. Jest to największy mistyk w kościele chrześcijańskim. No geniusz, podziwiany przez religię całego świata. Jest ponad doktryną, jest po prostu mędrcem. I ja właśnie spinam się na ten szczyt Góry Karmel, szczyt Góry Doskonałości, właśnie według jego zasad. No jest to bardzo bolesna ścieżka. To jeszcze pana zapytam o te doznania mistyczne, bo one mnie bardzo ciekawią, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze także widzieli, że jednocześnie dość mocno trzymał się pan życia. Bo to nie tylko kwestia pana relacji z ludźmi, którzy mieszkają w Bieszczadach. Dziś tworzy pan społeczności, jest pan w kręgu bardzo interesujących ludzi. Ale był czas, kiedy pan znalazł kobietę, prawda? Proszę nam o tym opowiedzieć. Kobieta się pojawiła, gdy moja pustelnia w Puszczy Białej pod Warszawą spłonęła. No i wtedy pytanie, co dalej? Już nie mam pustelni, nie mam nic. Czyli z tych Bieszczadów też pan szukał innych miejsc? Tak, jeszcze dołączyłem do hipisów, uczyłem się z hipisami po Polsce. Jeździłem na pielgrzymki hipisowskie z księdzem Szpakiem. Miałem taki etap włóczęgowski w swoim życiu. To jest fantastyczny, bardzo ciekawy i niebezpieczny równocześnie. Później, to były lata 70. czy 80? 80. Stan wojenny, tak? Już po stanie wojennym chciałem wracać w Bieszczady, ale mi odradzili, że mnie tam zgarną milicjanci, żebym się zaszł gdzieś bardziej legalnie, że tak powiem. I zamieszkałem w tej Puszczy Białej. Też fantastyczny okres, 2 lata. Niezwykle ciekawego życia. Ale ta pustelnia spłonęła, więc wróciłem do Rzeszowa. Podjąłem pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, w której się realizowałem fantastycznie. A jak ja kochałem tą pracę. Chociaż trudna praca, ale... Co pan robił z tymi dzieciakami? Ja byłem na etacie tak zwanego salowego. Więc przewijanie, karmienie, zabawa z nimi. I to było dla mnie wymarzona praca. No to powrót do cywilizacji, mógłbym powiedzieć. Powrót. Czyli zostawił pan troszkę tą swoją samotnię, wrócił pan do ludzi. Tak. Praca z dzieciakami niepełnosprawnymi, dawał pan swoje serce, swoje doświadczenia, już pan był spokojny, prawda? Bo już pan wiedział, co dla pana jest dobro, szczęście, sens życia. Tak, i wtedy była ta konfrontacja, niestety bolesna, nie z dziećmi niepełnosprawnymi, tylko z miastem. Komuna upadła, zaczęła się gonitwa szczurów. I wszyscy gonią za pieniądzem, za sukcesem. I ja się w tym już zagubiłem, to już nie dla mnie. Po prostu stwierdziłem, tak obserwując siebie, że ja się gubię w tym wszystkim. Mnie niszczy to miasto, no ale musiałem żyć, bo tak, znalazłem wspaniałą dziewczynę, pobraliśmy się, przyszły na świat dzieci. To niech pan o tym opowie, moment. Mówi pan o kobiecie, którą pan znalazł, bo pan niejako wrócił do tej rzeczywistości. Miał pan jakiś dom, w którym pan mieszkał, skoro miał pan pracę. Tak. Jeździł pan do tej pracy, był pan z tymi dzieciakami. Jak to było z tą dziewczyną? Kto to był? No będę mówił raczej mało, bo ona sobie nie życzy, abym za bardzo opowiadał w mediach. Grunże fantastyczna osoba, bardzo uduchowiona, pięknie śpiewała poezję. Ja zobaczyłem, że to jest ktoś, że to jest osobowość. I ładna, ale i uduchowiona i fantastyczna. Jak każdy młody człowiek cieszy się, że znalazł swoją wymarzoną dziewczynę. Ile pan miał lat, jak pan ją spotkał? No to wtedy miałem jakieś około 30. I sobie pomyślałem, no to już jestem dojrzałym człowiekiem, mogę założyć rodzinę. Dojrzały mężczyzna, podejmując taką decyzję, wie, na co się decyduje. Tak. Że musi zapewnić swojej rodzinie byt. Tak. Pan świadomie ożenił się, wiedząc, że pan podoła. Tak myślałem. Tak myślałem i się niestety rozczarowałem. Okazało się, że nie jestem w stanie, jakoś nie mogę zrozumieć, nie nadaję się do miasta, do tej gonitwy. Zaczęło mnie to wszystko męczyć. No i wtedy ta moja duchowość, że tak powiem, gdzieś się ulotniła. I sobie myślę, no gdzie ten Jano taki uduchowiony? Tu nagle trzeba coś załatwić, ja nie potrafię, tu się boję pójść, tutaj, tamto, tu siamto. I zacząłem się po prostu psychicznie rozsypywać. Mimo tego, że miał pan wsparcie żony i że urodziła się dwójka dzieci? No w sumie czwórka dzieci, no. Czwórka? Tak. No to dość długo trwało to. No, około 15 lat byliśmy w tym związku małżeńskim. I gdzieś... wtedy nie było mowy o byciu pustelnikiem. Nie, wtedy było miasto, była praca. Rzadko do lasu wyjeżdżałem. Wyjeżdżałem owszem z dziećmi i to sobie wspominam bardzo, bardzo tak, z takim sentymentem. Brałem dzieciaki, jak były jeszcze małe i jeździliśmy po okolicy, czy też po Polsce, wyszukując pomnikowe drzewa. Mierzyliśmy te drzewa, opisywaliśmy i tak dalej, więc byłem zachwycony, że dzieci podzielają moją pasję. Że jesteśmy jak kumple, po prostu jedziemy całą rodziną i czasami dzieciaka na baranach trzymałem i robiłem zdjęcia trochę wzruszone, bo on się wiercił i tak dalej. Ale to była taka wspólna przygoda fantastyczna. Czyli kilkanaście lat normalnej rodziny. Normalnej rodziny. Jano, jego żona kochana, czwórka dzieci. I co? I naraz się okazuje, że to za mało? To nie wystarcza? To wystarcza, gdyby nie te moje problemy psychiczne, że po prostu nie potrafię tego. I to był dla mnie poważny problem. No inni robią biznes, a ja co, a ja nic. I to mnie tak psychicznie zniszczyło, że zaczęło się to nasze małżeństwo po prostu rozsypywać. Mimo iż nie byliśmy jakąś patologiczną rodziną. W zgodzie awantur w ogóle nie było. Był spokój, fajnie było. Tylko jednak no, po prostu zawaliłem, przyznaję się do tego. Jest to moja wina i przeze mnie się to małżeństwo rozpadło. No i w końcu doszliśmy do wniosku, no po co to ciągnąć? Dzieci cierpią, bo widzą, że ten smutek w domu taki wielki. No i podjęliśmy razem, że się rozstajemy. Postanowiłem wrócić w Bieszczady, ale ponieważ wiedziałem, że no, jestem biedny i będę biedny, więc podjąłem decyzję, że cały mój dom, część mojego domu przepiszę u notariusza na żonę i na dzieci. No, dać im wszystko, co mogę dać jako ojciec. Czyli to, co się udało panu zdobyć materialnie w ciągu tych kilkunastu lat, oddał pan wszystko rodzinie. Wszystko u notariusza zapisaliśmy, zostałem dosłownie bez niczego. Tak się śmieję, że zostałem bezdomnym z papierami. Odchodzę, tylko nie na zasadzie, że odchodzę od dzieci, bo mam ich dość, tylko odchodzę z wielkim smutkiem, z wielkim cierpieniem. I jak jechałem już autobusem z Rzeszowa w Bieszczady, to w autobusie dosłownie płakałem. Przytuliłem się do szyby, zasłoniłem się firanką, żeby ludzie nie widzieli w autobusie, że jakiś facet płacze, co się dzieje, nie? A co pan tym dzieciakom powiedział odchodząc? Bo rozumiem, że z żoną to jest osobna historia. Musiał pan jej w dojrzały sposób powiedzieć, że dalej nie ma sensu, że to się zrobił niedobry związek. Ale miał pan czwórkę dzieci i jako ojciec zostawia pan te dzieciaki. Co pan im powiedział? O to chodzi, że nie miałem nic do powiedzenia. One były jeszcze małe wtedy. Co im powiedzieć, że co? Że tato dzieje się, no. Że co się dzieje w ogóle z rodziną? Dlaczego tato wyjeżdża? I to było ich wielkim problemem. Wielkim problemem tych dzieci właśnie. Co z tatą? Czy nas już nie kocha? Dlaczego nas zostawił? Czy te dzieci wybaczyły panu tę decyzję dzisiaj? Dzisiaj tak, jesteśmy w pięknej relacji. Wczoraj właśnie się spotkałem z córką i z synem w Warszawie tutaj, jak przyjechałem na te nagrania. Spotkaliśmy się no teraz po 10 latach, 10 lat, żeśmy się nie widzieli. Panie Janie, 10 lat nie widział pan własnych dzieci? Tak, popłakałem przy nich, przytuliłem ich i one mi przebaczyły i mówią, tata, nareszcie cię rozumiemy. I już teraz co chwilę SMS-y mi piszą, tata, kochamy cię i tak dalej. A oni sobie dali rady bez pana przez te wiele dali, lat? Dali sobie rady. Właśnie na szczęście nie odziedziczyły po mnie tej niezaradności życiowej. Idą w kierunku właśnie, w Warszawie mieszkają, pracują tutaj, realizują cała się. Czwórka? No jeszcze najmłodsza to jeszcze jest przy mamie, ale trójka dorosłych już tutaj w Warszawie funkcjonuje. Szkolą się studia, już drugie studia córka robi, także świetnie się realizują. Ma pan szczęście. I mówią, że Warszawa znalazł. Im odpowiada. Nie, ja rozumiem, tylko ma pan szczęście jako człowiek i jako ojciec, że po takiej decyzji, kiedy pan zostawia te dzieciaki i jeszcze 10 lat się pan z nimi nie widzi i one cały czas mówią o miłości do ojca, to powiem panu, że rzeczywiście to jest dość rzadka sprawa. Musi coś w panu być, jakaś wielka tajemnica. Co się stało po tym, jak pan w tym autobusie sobie popłakał, ale decyzja była podjęta. Ląduje pan znowu w Bieszczadach i co pan robi? Znowu pustelnia? Znowu pustelnia, no i znowu jakby start od nowa, gdzie mieszkać i tak dalej. I znowu problemy takie czysto prozaiczne. Ale na szczęście znaleźli się ludzie jeszcze z dawnych lat, znajomi też z kręgów hipisowskich. Mówią, Jano, my ci pomożemy. I mnie przygarnęli do siebie. Mieszkałem u Bosmana Marusia przez 4 lata w takiej chatce, bardzo skromniutkiej, ale fajnie nad jeziorem. Później przyjęli mnie na 4 lata kapitanowie statku Trump do takiej osmanki drewnianej. Koło życzliwość niesamowita. Ale konsekwentnie pan korzysta z ludzkiej dobroci, nie dając nic od siebie? Pan nie podejmuje pracy? Ja podejmuję pracę artystyczną. Zostałem zauważony przez wydawców, że jest taki ktoś, kto robi zdjęcia, ponoć nawet ładny. I zaproponowali mi zrobienie albumu, a później drugiego, trzeciego, siódmego. Także mam w tej chwili na koncie 7 albumów. No i najważniejszą moją publikację, autobiografię mistyczną, którą napisałem jakby dedykując moim dzieciom, że jak kiedyś, jak będą dorosły i przeczytają, to zrozumieją, kim był ojciec i co się z nim działo, dlaczego właśnie takie decyzje padały w jego życiu. I ta książka jest, proszę państwa, na rynku i te albumy także można oczywiście obejrzeć, bo to jest dziwna sprawa. Pustelnik Jano z jednej strony człowiek rzeczywiście, który wybrał taki sposób życia, a z drugiej strony człowiek, który ma komórkę, konto w banku i taki aparat, jakby państwo zobaczyli z tym obiektywem, że ho, ho. To jest pewna tajemnica tego, jak dziś pan żyje. Ale wcześniej wobec tego druga piosenka, która jest ważna, bo tekst tej piosenki, jak pan mi powiedział, jest bardzo dla pana istotny. To jest zespół Czerwony Tulipan. To jest zespół Czerwony Tulipan z Olsztyna, który grywał na naszych zlotach w Bieszczadach, na bieszczadzkich zlotach leśnych ludzi. Zloty, które ja organizuję wraz z kapitułą, z przyjaciółmi. To jest już poważna taka impreza. I co jest też ważne, że Czerwony Tulipan grywał też dwukrotnie na zlotach filozoficznych, na których ja miałem swoje wykłady dla profesorów na temat mistyki Jana od Krzyża. I ten utwór, który proponuję, Powrót, właśnie nawiązuje do tej mistycznej tematyki, do tego wspinania się na sam szczyt duchowości. Jest pan już na tym szczycie? Trochę nieskromnie, prawda? Ale jestem, tak. Specjalnie dla państwa Czerwony Tulipan. Ścichł wrzask, szczęk i śpiew. Z ust wypluwam lepki piach. Przez bezludny step wieje zimny wiatr. Tu i ówdzie strzęp lub stopy ślad. Gdzie mój ongiś raj, chcę wrócić tam jak najprościej. Szukasz raju, szukasz raju. Na rozstajach wypatrując śladu gór. Szukasz raju. Szukasz raju, opasuje ziemię tropów twoich sznur. dziś wspięłam się, znalazłam raj, raj bez granic. Jestem w raju, jestem w raju. Żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt. Jestem w raju, jestem w raju, gdzie spokojny słyszę krwi i myśli rytm. Długa to pieśń Czerwonego Tulipana, ale kiedy zapytałem pana, czy możemy coś skrócić, pan powiedział, nie, ten tekst jest ważny. Tak, ten tekst jest ważny, bo on opisuje w sposób piękny, poetycki właśnie tęsknotę duszy za Bogiem, za tym najwyższym poziomem, gdzie w tej piosence zauważamy, że jest już ten ktoś w raju, jest, spotkał się z Bogiem i to jest nasze dążenie ludzi wierzących do Boga. Do tego, no, o czym całe życie marzymy, żeby kiedyś tam to osiągnąć. Ale w czym jest rzecz, że zjednoczenie z Bogiem, z Chrystusem jest osiągalne również tu na ziemi. I to jest właśnie ten tak zwany fenomen Chrystoforosa, czyli Chrystoforos po grecku, noszący Chrystusa. Noszący żywego Chrystusa, zmartwychwstałego, a nie doktryny na temat Chrystusa. Bo można przeczytać tonę książek i być daleko od Chrystusa. Właśnie, ja bym tak po ludzku pana zapytał, bo istotą chyba tego, że pan mówi o sobie, że pan jest na szczycie, że pan pojął, na czym polega sens pańskiego życia. Dla mnie, panie Janie, czynienie dobra jest sensem życia. Bo tak naprawdę chodzi o to, byśmy byli uczciwymi, dobrymi ludźmi wobec zwierząt, które są blisko nas, wobec ludzi. Pan podjął kilka decyzji, które były dość krzywdzące dla pańskich bliskich, prawda? Tak. Jak pan czyni dobro dzisiaj? No na pewno nie sposób jakiś taki, jak się widzi, że ktoś tam rozdaje pieniądze, bo ich nie mam, więc nie w sposób taki charytatywny, że o, ho, ho, taki dobroczyńca naokoło. Ja czynię dobro w jaki sposób? Pustelnia moja jest pustelnią otwartą dla wszystkich, chociaż nie zapraszam tłumów oczywiście. Ale wiadomo, gdzieś tam w okolicach jeziora, przy Polańczyku, gdzie Jano ma swoją pustelnię. I co ciekawe, więcej do mnie przyjeżdża ludzi z Polski obcych, wielu profesorów filozofii, przyjeżdżają na spotkania takie, na rozmowy duchowe. Więc ja im daję te wartości duchowe, których oni są spragnieni. Zresztą by nie przyjeżdżali, gdyby ich to nie interesowało. Więc ja daję ludziom to, co mogę dać, jakieś wartości duchowe. Mogę dać modlitwę swoją. Mogę dać jakąś rozmowę, która pozwoli rozwikłać jakieś ludzkie problemy. Czasami, i to jest pewne nadużycie, bo ludzie mnie nie rozumieją. Traktują mnie jak jasnowidza. Więc chcę powiedzieć jasno, nie jestem jasnowidzem. Posiadam charyzmat Ducha Świętego, dar proroctwa, a to jest całkiem coś innego. Inni mnie traktują jak egzorcystę. Też nie jestem egzorcystą, chociaż mam moc wyrzucania złych duchów z ludzi opętanych. Inni mnie traktują znowu jak uzdrawiacza. I też pomyłka, bo ja nie jestem uzdrawiaczem czy uzdrowicielem, nie bawię się w to, chociaż za moją przyczyną stają się jakieś uzdrowienia tajemnicze, niewytłumaczalne. Ale to nie znaczy, że to Jano uzdrawia i tak dalej, więc to jest temat tak trudny do pojęcia, że ludzie mylą po prostu. Mówią, o Jano cudotwórca, nic podobnego, Jano jest bezdomny po prostu. Ale mądry swoimi doświadczeniami, kontaktem bliskim z przyrodą, myślę, że rozmowa z panem rzeczywiście dla wielu ludzi może być bardzo odkrywcza. Daje pan też piękne zdjęcia, bo to, że pan fotografuje te Bieszczady, że pan je w jakiś sposób utrwala, wiadomo, że one odchodzą, że to jest czas, który przeminie. To też jest wielka wartość, którą pan oferuje. Powiem panu też, że podoba mi się to, że w panu nie ma takiego poczucia, że pan jest lepszy, bo mógłby pan mieć takie poczucie, prawda, że pan dotyka czegoś mistycznego, w związku z tym pan jest lepszy od innych. panu nie ma takiego przekonania, żeby pan chciał wszystkich nawracać na swoje. Broń Boże, żadnego nawracania. I co jest ciekawe, że dopiero moi nawet najbliżsi dowiedzieli się o moich doświadczeniach mistycznych poprzez media, które o mnie mówiły. Czyli na przykład Horyzont Podkarpacki nagrał ze mną kilka wywiadów, opublikował i dopiero ludzie czytając Horyzont dowiadują się, a to ty, Jano, takie coś doświadczasz, no bo ja tego nie obwieszczam wszem i wobec. Owszem, z mediami rozmawiam, ale nie robię z tego jakiegoś tam szumu, że oho, ho. Ja stąpam po ziemi po prostu realnie. Pan stąpa realnie po ziemi, bo tak jak powiedziałem, i pan ma telefon komórkowy, czyli można do Jana Pustelnika zadzwonić. Ma pan numer konta, no bo pan zarabia pieniądze, prawda? Tak. Wydają panu książkę, wydają panu albumy, tak. Czyli gdzieś te pieniądze muszą wpływać. Co tak. pan z tymi pieniędzmi robi dziś? Ja żyję nadal skromniutko. To, co mam, wszystko wysyłam żonie dla dzieci, wszyściutko. Zostawiam sobie tylko tyle, żeby przeżyć. I się trzymam tej zasady, że chcę umrzeć jako człowiek bezdomny. I dzieci chcą mi pomagać teraz finansowo. Tata, my ci pomożemy. Ja mówię, nie pomagajcie mi. Ja sobie wam poradzę. Pomogę. Jak będę już na dnie, to ja zadzwonię i poproszę o pomoc. Na razie sobie radzę jakoś. I wszystkie pieniądze pan oddaje żonie i dzieciom, co świadczy o tym? Nawet więcej niż alimenty. Myślę, że ma pan gdzieś w sobie poczucie winy. Tak. Tak, to mnie cały czas męczy, dlatego mam nadzieję, że w tej chwili nasze relacje się polepszą, że z dziećmi już po tym wczorajszym spotkaniu są tak, no jestem zaskoczony, że aż taka radość w dzieciach. Dzisiejszej nocy spałem. Odzyskać ojca po 10 latach, panie Janie. Ale co ciekawe, ja dzisiejszej nocy spałem, tak prawie spałem, bo nie mogłem zasnąć, bo o dzieciach myślałem, ale przełapałem się na tym, że ja śpię z uśmiechniętymi ustami. I sobie myślę, co się dzieje? Dzwonię dzisiaj do córki, ona mówi, tata, ja tak samo. I to jest piękne. Może to jest ten wymiar czegoś nieuchwytnego, jednak relacja między ludźmi, a nie między czymś niepojętym, na co spogląda jedno pan. Jedno nie zaprzecza drugiemu. Tu nie ma konfliktu. Miłość do Boga przejawia się w tym, jak ja kocham ludzi. Zwłaszcza moje dzieci, bo to są najbliższe osoby dla mnie. Więc tu nie ma konfliktu. To jest najpiękniejsze, że można kochać Boga i równocześnie można, a nawet trzeba kochać ludzi. I jest harmonia wtedy. Ale na tym świecie jest mnóstwo zła. O, jest. Mnóstwo ludzi pogubionych, którzy uciekają się do przemocy. Sam pan widzi, co się dzieje. Tak. Wojna kolejna, zaraz za następna. Tak. Czy pan jest outsiderem? Czy pan jest obserwatorem tej rzeczywistości? Ja patrzę trochę z boku na wszystko. Staram się i siebie obserwować, i obserwować tego, co się dzieje i w Bieszczadach, no i za granicą, no bo jednak teraz już trudno uciec od tych informacji. Kiedyś w ogóle nie oglądałem informacji politycznych żadnych. Ale niech mi pan nie powie, że pan ma telewizor w pustelni. Nie mam. Nie mam, ale korzystam przez grzeczność u sąsiadów. A ma pan prąd? Mam. Ma pan prąd. Czyli to troszkę cywilizowane miejsce już w tej chwili. Na uboczu, na szczęście na uboczu. Bo ja chodzę do ludzi tylko wtedy, gdy na przykład jadę do Polańczyka, do sanatorium Plon, czy do kuchni pod Malwami po obiad. I tyle jestem w tak zwanym mieście. A tak to siedzę w lesie, albo na zdjęciach, albo w pustelni piszę książkę. Teraz już przygotowuję do druku, już mam skończoną w komputerze następną książkę, którą za miesiąc oddaję do druku. W planach kolejne publikacje. Na szczęście mam ten sprzęt fotograficzny z Unii Europejskiej, więc mogę po prostu właśnie działać. Powiedzmy jeszcze, że dostał pan specjalne dofinansowanie z Unii na zakup aparatu. Na zakup aparatu dostałem 40 tysięcy złotych, no to jak na bezdomnego, to jest ohoho. Ale musiał pan wcześniej wniosek złożyć. Oj, ta biurokracja, da się przejść. Czyli łączy pan takie dwa światy, zdecydowanie. W którym z tych światów jest pan częściej obecny? W tym wymiarze samotniczym i duchowym. Jednak. Jednak. Chociaż można powiedzieć, że pogodziłem dwie płaszczyzny, i życie samotne, i te modlitewne, kontemplacyjne, i życie aktywne, bo organizuję te bieszczadzkie zloty leśnych ludzi. No to jest impreza, gdzie przyjeżdżają media z całej Polski, nawet z zagranicy. No bo to dla ludzi z zewnątrz jest to wielkie przeżycie, że są jeszcze tacy ludzie. Bieszczady są krainą tak tajemniczą, tak ciekawą, że co kilka domów to artysta. Są wokół pana ludzie i lgną do pana i jest w panu jakaś wewnętrzna siła niewątpliwie. To na koniec jeszcze, panie Janie, jakby mi pan miał powiedzieć, co stanowi w tej chwili sens pańskiego życia? W takich krótkich, żołnierskich słowach. Sens? No to ja się wczoraj narodziłem na nowo po spotkaniu z dziećmi. takie moje marzenia, które zrealizuję, bo już się realizują, to miłość i bliższa relacja z dziećmi. To jest najważniejsze dla mnie. Wrócił pan do ludzi. Nie można cały czas w pustelni mieszkać. Może nigdy ich pan nie zostawił tak naprawdę? Wewnętrznie nie. Ja tak tęskniłem za nimi, że ja płakałem po nocach. Po lesie chodziłem i dosłownie z aparatem na zdjęcia i chodziłem i płakałem za dziećmi. Wracajmy na ziemię. Wojtek. Jest na razie dobrze. Jeżeli ktoś z państwa będzie w okolicach Polańczyka, to można pana odwiedzić. Można odwiedzić, można wejść na Facebooka, na moją stronę Pustelnik Jano. Można porozmawiać. Nowoczesny z pana Pustelnik. Oj tak. Oj tak. Poznali państwo zatem dziś Pustelnika Jano w Godzinie Prawdy. Wiele się o panu dowiedziałem, ale żebym tak mógł powiedzieć z czystym sercem, że wszystko zrozumiałem i że doświadczyłem pańskiej prawdy, nie wiem, musi to we mnie gdzieś zapaść, się ugruntować, bo cały czas z ogromnym zainteresowaniem, ale też takim pewnym niedowierzaniem słucham tej pańskiej historii. No ale to się wydarza. Pan jest, pan istnieje. Ja w swojej książce Autobiografia Mistyczna opisałem fakty z mojego życia. Nie marzenia, tylko fakty. Fakty tych różnych doświadczeń mistycznych, uzdrowień, czy moje spotkania z filozofami, gdzie mam te wykłady. Profesor Mizińska się mną opiekuje, także dba o mój rozwój intelektualny, więc jestem otoczony i w sposób materialny i duchowy przez ludzi, którzy są wyżej ode mnie. Wraca pan w Bieszczady? Oj tak, jak najszybciej. To niech pan radio tylko nastawi w piątek. Oj tak, w piątek na pewno. Pustelnik Jano był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Dla wszystkich, którym niestraszne są długie jesienne wieczory. W Makro polskie dynie, Halloween, piżmowa i inne już od 99 groszy za kilogram. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Pora na fen w pogal, gdy chore ostrzela. Bo Fenspogal, gdy chore oskrzela i kaszel doskwiera. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 12 milionów złotych! Wielka wygrana może być twoja! Już teraz super kumulacja w Lotto! Do wygrania aż 12 milionów złotych! Daj szansę szczęściu! Graj w super kumulacji Lotto! Graj w punktach Lotto! Au! O! O!